สวดมนต์บางครั้งใจก็ไหลไปทางอื่นไปหาลูกหรือว่าลอยไปที่บ้านลอยไปที่ทำงานสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่พอนึกขึ้นมาได้ใจมันก็กลับมาอยู่กับการสวดมนต์ไอ้ที่นึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยอันนี้คือสติมันเป็นงานของสติสติแปลว่าจำได้ระลึกได้มันก็เป็นสติตัวเดียวกับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราจำได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหนวางกระเป๋าเงินไว้ที่ไหนหรือจำได้ว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนจำได้ว่าเราไปเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ว่าเมื่อวานนี้เราพูดอะไรทำอะไรอันนี้มันเป็นสติตัวเดียวกันทำหน้าที่คือระลึกได้แต่ว่ามันมีความแตกต่างกับสติที่เราระลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยอยู่สองสามอย่างอันแรกคือสติที่เราใช้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องระลึกได้เรื่องนอกตัวจำได้ว่ากุญแจวางไว้ไหนรองเท้าเราถอดไว้ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องนอกตัวเสียส่วนใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าสติที่เราระลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องความระลึกได้ในตัวเองความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรื่องนอกตัวที่สองคือเราระลึกได้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เป็นอดีตแต่ว่าเราลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันสวดมันก็กำลังสวดอยู่แต่ว่าลืมไปใจมันลอยไปทางอื่นแล้วก็ที่แตกต่างกันอีกข้อนึงคือว่าสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการตั้งใจนึกตั้งใจนึกเช่นโทรศัพท์วางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ตั้งใจนึกค่อยๆลำดับไล่เรียงไปก็จำได้อ๋อโทรศัพท์วางไว้ในห้องน้ำหรือว่าจะลำดับว่าไปเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ค่อยจะลึกก็ค่อยลำดับไปนะก็รู้ว่าอ๋อปีที่แล้วเมื่อตอนเช้า9 โมงเราอยู่ไหนอยู่ที่ศาลาหรืออยู่ที่ท ที่พักก็นึกตั้งใจนึกลำดับไปก็ตอบได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราลึกได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่ขณะที่ใจลอยไปโน่นไปนี่มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนึกมันนึกขึ้นมาได้เองไอ้การที่นึกขึ้นมาได้เองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราถูกอารมณ์ครอบงำหรือใจลอยบางทีแล้วก็ลอยก่อนลอยไปโน่นลอยไปนี่หรือว่าก็ไหลไปไหลไปหาคนโน้นไหลไปที่เสียงใต้ถุนใครขยับใครทำเสียงดังบางทีก็ไหลไปที่หมาที่กำลังส่งเสียงร้องบางทีลอยไปลอยไปไหลไปไหลไปก็จมเลยจมอยู่ในอารมณ์เศร้าสนุกเพลินหรือว่าโกรธโมโหเสียใจพอจมแล้วมันก็ลืมตัวแล้วตอนนี้แต่สติมันช่วยทำให้เราระลึกได้เป็นความระลึกได้โดยที่ไม่ได้เจตนาหรือว่าตั้งใจไม่เหมือนกับเราจะระลึกได้ว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้า9โมงเราอยู่ไหนอันนี้เป็นความตั้งใจที่จะนึกมีการลำดับคนเราเนี่ยที่เป็นทุกข์แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นก็เพราะว่าในภาวะนั้นเนี่ยลืมตัวแต่ถ้าเกิดว่ามีสตินะมาทันก็จะกลับรู้ตัวขึ้นมาและที่เคยเผลอหรือคิดว่าจะทำอะไรที่มันแย่ๆก็เลิกทำอย่างที่เล่าเรื่องทหารที่จะไปยิงผู้ปกครองที่มาต่อว่าตัวเองความระลึกได้มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่ว่ามีคนมาทักว่าท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดอย่างนี้เนี่ยสติก็มาเลยระลึกได้ว่าคือเกิดความระลึกได้แล้วก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะมารับลูกนี่แต่นี่เราจะไปฆ่าเขาแล้วระลึกได้ว่าเราจะมารับลูกเมื่อกี้ลืมไปเลยนะมันคิดแต่ว่าจะไปยิงให้ตายแก้แค้นให้สะใจเพราะว่าฉะนั้นเลยเพราะว่าลืมตัวพอมีคนมาทักความระลึกได้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันเกิดขึ้นเองเพราะมีคนมาทักก็เลยรอดจากการก่อคดีหรือว่ารอดพ้นจากปัญหาต่างๆที่จะตามมาเช่นติดคุกหรือว่าต้องหนีหัวซุกหัวซุนหรือว่าต้องเหนื่อยการวิ่งเต้นเป่าคดีให้ความระลึกได้อย่างฉับพลันโดยไม่ตั้งใจนี่สำคัญมากเพราะว่ามันสามารถจะช่วยเราให้พ้นจากอารมณ์หรือช่วยทำให้เราไม่เผลอทำในสิ่งที่มันเลวร้ายสติอย่างนี้แหละที่เราตั้งใจจะมาฝึกกันการปฏิบัติที่เราทำเนี่ยที่นี่เนี่ยหรือว่าที่สุขโตก็เพื่อสร้างสติตัวนี้แหละตัวที่เป็นความระลึกได้ ี่ยวกับกายและใจนะไม่ใช่ระลึกได้เรื่องนอกตัวระลึกได้ในสิ่งที่กำลังทำอยู่นะแล้วก็เป็นความระลึกได้โดยที่ไม่ตั้งใจไม่ได้เจตนาที่จะระลึกแต่มันมาเองเวลาเราฝึกเวลาเราต้องการฝึกให้มีความจำที่ดีเนี่ยนะมันก็ทำได้สองอย่างนะมันก็คือที่จริงก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีวิธีมันทำงานได้สองแบบเราต้องการจำเช่นตอนเด็กๆเราต้องการจำสูตรคูณให้ได้จำมาขยายให้ได้เราก็ท่องสูตรคูณนั้นบ่อยๆท่องอาขยายนั้นบ่อยๆใหม่ๆก็ท่องแล้วก็ยังนึกไม่ออก8คูณ7เท่าไหร่นึกไม่ออกค่อยๆไล่ไป8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 7 56แต่ว่าพอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆมันไม่ต้องลำดับแล้วมันพอ8 7ปุ๊บมัน56เลยนี่เกิดจากการที่ทำซ้ำๆบ่อยๆอาขยานก็เช่นเดียวกันมันเกิดจากการที่เราทำซ้ำๆนึกซ้ำๆนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆในการเจริญไอ้การที่เราจะมีสติแบบที่เรียกว่ามาเองทางภาษาพากย์เรียกว่าอสังคาริกังอสังคาริกังคือว่าไม่ได้เจตนามันมาเองก็เหมือนกันนะคือต้องทำซ้ำๆอย่างที่เรามาเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะต้องทำซ้ำๆไม่มีทางอื่นนะที่ทำให้สติเราคล่องแคล่วว่องไวเมื่อคนที่จะวิ่งแข่งได้ไววิ่งได้เร็วเนี่ยก็ต้องวิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อยๆจะนึกเอาไม่ได้คนที่นึกเอาว่าฉันกำลังวิ่งก็มีทางที่จะวิ่งได้เร็วมันต้องลงมือวิ่งด้วยตัวเองเพราะว่าการวิ่งจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงก็ทำให้วิ่งได้เร็วปอดทำงานได้ดีขึ้นด้วยดังนั้นการเจริญสติเนี่ยมันไม่มีทางอื่นมันต้องเกิดจากการปฏิบัติทำซ้ำๆทำซ้ำๆแต่ว่าไอ้การจำได้ของอาขยานหรือการจำได้เรื่องสุดคูณเนี่ยมันต้องอาศัยเจตนาที่จะนึกทำซ้ำๆจริงแต่ต้องอาศัยเจตนาที่จะนึกอยู่ว่างๆก็นึกเลยเจ็ดเก้าเท่าไหร่นะนึกไปนึกบ่อยๆนึกบ่อยมันก็จะจำได้ไวอาขยานก็เหมือนกันต้องท่องบ่อยๆแล้วก็นึกบ่อยๆแต่ว่าในการมีสติที่รู้ทันหรือระลึกได้ในปัจจุบันระลึกได้ในตัวเองเนี่ยที่โดยมันที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราฝึกเป็นการฝึกที่เกิดจากการเผลอบ่อยๆเผลอบ่อยๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้เผลอบ่อยๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้เผลอแล้วก็นึกขึ้นมาได้เผลอแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะโดยที่ไม่ต้องไปดักดูความคิดมันเป็นสิ่งที่คาดเดาอะไรไม่ได้ไม่เหมือนเวลาเราท่องหรือเราจำได้เราพยายามจำเรื่องสุดคุณอาขยาน มันพอจะคาดเดาได้ว่ามันเกิดจากเจตนาแต่ว่าการเจริญสติที่เพื่อให้เกิดการรู้ทันในความคิดและอารมณ์คือรู้กายรู้ใจเนี่ยมันเดาไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเองแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าทำบ่อยแล้วก็อนุญาตให้ใจมันเผลอคำว่าอนุญาตนี้หมายความว่าไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งแกจะคิดไปทางอื่นไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนพยายามไปบังคับจิตบังคับจิตด้วยการเพ่งให้อยู่ที่มือให้อยู่ที่เท้าเพื่อมันจะได้ไม่ลอยไม่ไหลอันนี้เป็นการกระทำต่อจิตนะโดยที่ไม่ปล่อยให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติของมันการปฏิบัตินี่เราไม่บังคับจิตเรายอมให้จิตเนี่ยมันทำตามธรรมชาติของมันนอกจากหลายบางคนก็พยายามเพ่งเพื่อให้จิตเนี่ยไม่ไหลไม่ลอยหรือไม่ก็พยายามดักดูความคิดดักเฝ้าความคิดเอาไว้ความคิดมันยังไม่ออกมาเลยก็ดักเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าถ้ามาออกมาเมื่อไหร่ก็จะเบรกมันเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เราให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติคือว่าถ้ามันจะเผลอก็ให้มันเผลอแต่ไม่ใช่หาเรื่องคิดนะไม่ใช่หาเรื่องคิดอันนั้นก็ไม่ถูกไปเพ่งไปบังคับมันไม่ให้คิดก็ไม่ใช่ไปบังคับมันไปหาเรื่องคิดก็ไม่ใช่อันนี้เป็นทางสุดตรงสอนทางเราเพียงแต่ให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติระหว่างที่ยกมือระหว่างที่เดินนะทีแรกจิตมันก็รับรู้สึกว่ากำลังเดินรู้สึกว่ากำลังเคลื่อนมือแต่สักพักมันไปแล้วมันไปแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรนะแต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันว่ามันเผลอคิดไปหรือว่าให้จิตมันระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้ความระลึกได้มันมาเองใหม่ๆมันมาช้ากว่าจะระลึกได้ว่าเออกำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่แต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะมาเร็วขึ้นและสาเหตุหนึ่งที่มันมาเร็วขึ้นก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่เคลื่อนมือขยับมือหรือว่าความรู้สึกที่เดินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยด้วยมันช่วยเช่นขณะที่ใจลอยไปถึงบ้านถึงงานมันมีแวบหนึ่งที่รู้สึกว่ามือกำลังขยับเท้ากำลังเดินตรงนั้นแหละสติก็มาเลยเฮ้ยนี่เรากำลังเดินอยู่นี่เราสร้างจังหวะอยู่เราลึกได้ที่มันก็กลับมาเลยในการที่เราเคลื่อนขยับมือเนี่ยมันจะว่าไปก็คือตัวช่วยด้วยตัวช่วยในยามที่เผลอแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นตัวพิงให้กับจิตเพื่อจิตจะได้ไม่ลอยมันมีที่เกาะที่ยึดเป็นที่เกาะที่ยึดโดยธรรมชาติของมันเองไม่ใช่เราบังคับมันนะบังคับก็คือเพ่ง ถ้าเราเพ่งเนี่ยคือเพ่งที่เท้าที่มือนี่คือเรากำลังบังคับมันแต่การเจริญสติวิธีนี้เราไม่บังคับแต่เราเพียงแต่ให้จิตมีกายเป็นที่เกาะคือรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังสร้างจังหวะรู้ว่ากำลังถูฟันแต่เนื่องจากมันเป็นจิตที่ชอบเที่ยวมันเกาะมันอยู่กับกายสักพักมันก็ไปแล้วกว่าจะรู้ตัวหรือกว่าจะรู้ทันหรือกว่าจะระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่มันก็คิดไปแล้ว7-8-90เรื่องเราก็อย่าไปท้อนเราก็ทำไปเรื่อยมันจะมาไวขึ้นมันมาไวขึ้นก็เพราะว่ามันได้ถูกฝึกถูกใช้บ่อยๆเมื่อกล้ามเนื้อเราเมื่อคนที่เป็นนักวิ่งใหม่ๆก็วิ่งช้าแต่ตอนหลังพอวิ่งบ่อยๆก็วิ่งได้เร็วเพราะได้ใช้งานบ่อยๆนั่นการไปแบบนี้เนี่ยถ้าเมื่อใจมันเผลอใจมันลอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่ามันทำให้สติได้ฝึกที่จะมารู้ทันถ้าจิตเนี่ยมันนิ่งอยู่ตลอดเวลานะเพราะเราไปบังคับมันไม่ให้มันเผลอนะเวลาจิตเผลอเพราะไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยสติมันจะมาช้ามากเลยมันก็เหมือนกับการที่เรามีคนก็ฝึกปล่อยให้ฝึกจับไก่เนี่ยไก่นี่มันเร็วเหมือนกันนะใหม่ๆเนี่ยวิ่งจับไก่นี่กว่าจะจับได้ตัวนึงนี่ช้ามากแต่ตอนหลังพอทำไปบ่อยก็จะจับไก่ได้ไวขึ้นยิ่งทำไปบ่อยก็เริ่มรู้ทางไก่ว่าไก่มันจะบินไปไหนไก่มันจะวิ่งไปไหนปั๊บเดียวจับได้แต่การที่จับได้ไวจับได้เร็วเนี่ยก็เพราะว่าทีแรกเนี่ยมันงุ่มง่ามยังงุ่มง่ามอยู่สติเราใหม่ๆก็อย่างนี้แหละมันยังงุ่มง่ามอยู่คิดไปจิตมันเที่ยวไปไกลแล้วกว่าจะระลึกได้ว่าโอ๊ยนี่เรากำลังเดินอยู่นี่เราสร้างจังหวะอยู่นี่ใช้เวลานานเราก็อย่าท้อต้องอดทนนะบางคนเนี่ยเมื่อบางคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบให้จิตฟุ้งซ่านงั้นก็จะไปบังคับจิตให้นิ่งนะซึ่งก็จะไม่ใช่ก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสไม่ให้สติได้ฝึกฝนในการรู้ทันความคิดคนเราต้องโง่ก่อนนั่นถึงจะฉลาดอ่ะถ้าไม่ยอมโง่เลยมันก็ไม่มีทางฉลาดต้องยอมโง่คนเราต้องหลงก่อนนั่นถึงจะรู้นั่นต้องยอมหลงก่อนเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้หลายคนไม่กลัวไม่ยอมไม่กล้าหลงเมื่อไม่กล้าหลงก็มันจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ยอมโง่ก่อนจะฉลาดได้ยังไง คนที่ฝึกวิ่งใหม่ๆก็ต้องยอมนะยอมที่จะเห็นตัวเองเนี่ยหลังท้ายบางคนเนี่ยว่าไม่ได้ฉันหลังท้ายเสียหน้าก็เลยไม่ยอมวิ่งหรือแม่ก็ใช้ทางลัดมีรถนะขับไปส่งถึงที่เลยอันนี้ก็ถือว่าคือถ้ากลัวหลังท้ายนี่ก็มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นนักวิ่งที่เก่งได้ก็ต้องยอมงั้นเราอย่าไปรังเกียจนะเวลาปฏิบัติแล้วใจมันลอยใจมันไหลไปไหนเนี่ยให้รู้ว่าอันนั้นแหละคือโอกาสที่ได้ฝึกนั่นคือการบ้านที่จะให้สติได้ทำงานสติต้องมีคู่ซ้อมนะเหมือนกับนักมวยคนที่ขึ้นเวทีใหม่ๆก็เสร็จคู่ซ้อมเนี่ยเพราะคู่ซ้อมนี่มันมีประสบการณ์ก็ไม่ถอยก็ไม่ยอมก็ไม่ท้อถอยขึ้นเวทีจนกระทั่งชำนิชำนาญสามารถที่จะรับมือคู่ซ้อมได้ต่อหลังคู่ซ้อมอย่างนี้ไม่เอาละมันเด็กไปจิตจอยไปแล้วเปลี่ยนคู่ซ้อมใหม่เมื่อคนที่ฉลาดคนจะฉลาดก็จะพอมีการบ้านที่ยากๆใหม่ๆการบ้านก็ไม่ยากการบ้านก็พอฟัดพอเวียงแต่พอทำมากๆเขาโอมการบ้านแบบนี้มันจิตจอยไปแล้วเอาการบ้านที่ใหญ่นะยากขึ้นนักปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นคือว่าไม่กลัวหลงเพราะว่าหลงเนี่ยมันต้องหลงก่อนถึงจะรู้ได้มีนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นความง่วงความเบื่อความหงุดหงิดก็อย่าไปรู้สึกแย่กับมันก็ถือว่าเนี่ยคือการบ้านที่จะให้จิตได้ฝึกเพื่อให้สติได้ทำงานแล้วพอฝึกบ่อยๆนี่มันเวลาใจเผลอปุ๊บมันมาเองเลยนะใจเผลอปุ๊บมาเองเลยมันจะทำงานโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาทักไม่ต้องมีใครมาเตือนไม่ต้องมีตัวช่วยพอเริ่มหงุดหงิดพอเริ่มฟุ้งขึ้นมานี่มันรู้แล้วเพราะว่าเข็มกระดิกพอจิตมันเริ่มปรุงแต่งโดยไม่ตั้งใจนะไอ้ถ้าคิดโดยตั้งใจก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ตั้งใจเช่นได้ยินเสียงใจก็หงุดหงิดไม่พอใจใจมันก็เพื่อมใจมันก็ดิกสติมันรู้เลยมันมาเลยเมื่อกับสัญญาณการขโมยสัญญาณการขโมยสัญญาณการไฟที่ไหวนี่เพียงแค่มีควันทูบสัก 2-3 ก้านนี่มันก็รู้แล้วมันก็ส่งเสียงแล้วบอกผู้ดูแลตึกว่านี่มันมีควันไม่ใช่ว่าต้องรอให้มีกองไฟกองใหญ่มันถึงจะส่งเสียงเตือนไม่ใช่อันนั้นอาจจะสายไปแล้วสติที่ไวนี่มันพอใจกับเพื่อนนิดเดียวรู้เลยรู้ทันสติมันทำงานหลายแบบนะคือระลึกได้จำได้แล้วก็รู้ทันซึ่งช่วยทำให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่จริงๆมันเป็นสัพพัญญะเป็นหน้าที่ของสัพพัญญะแต่ว่าสติกับสัพพัญญะก็พี่น้องกันเมื่อใจเราลอยไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไหลไปนอกตัวบ้าง ตอนนั้นมันไม่รู้สึกตัวแล้วแต่พอรู้ทันอาการของใจรู้ว่าใจมันคิดไปรู้ว่าใจมันจมอยู่ในอารมณ์หรืออารมณ์กำลังคลืบคลานเข้ามาในใจมันรู้ทันก็ถอนจิตออกมาจิตก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวที่เคยพุ่งไปอดีตอนาคตมันก็ถอนออกมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวตามมาความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นตัวสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของความดีก็ได้คนเราทำความดีได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็โอกาสจะทำชั่วมันก็ง่ายที่ทำชั่วหรือไปทำความทุกข์เบียดเบียนใครก็เพราะไม่มีความรู้สึกตัวธรรมชาติคนเรานี่มันก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะแล้วก็ไม่อยากทำชั่วอยากทำดีแต่พอไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ทำชั่วได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นอารมณ์มันครอบงำใจแล้วความรู้สึกตัวนี่ก็ต้องอาศัยความระลึกได้สติสัมปชัญญะจึงเป็นพี่น้องกันสติแปลง่ายว่าไม่ลืมสัมปชัญญะแปลง่ายว่าไม่หลงถ้ามีสติก็จะไม่ลืมถ้าไม่มีสติก็จะลืมทำโน่นลืมทำนี่แต่ถ้าไม่มีสัมปชัญญะอาจจะทำนะแต่ทำด้วยความหลงทำผิดๆถูกๆไม่มีสติก็ทำให้ลืมทำนั่นลืมทำนี่ไม่มีสัมปชัญญะก็ทำให้ทำผิดๆถูกๆนะหลงหน้าลืมหลังนี่มันเกื้อกูลมากแต่อันนี้ก็ชี้เห็นนะว่าสติที่เรากำลังฝึกเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงนะต่างจากสติที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะแล้วก็วิธีการที่ทำให้สติมันทำงานนี่ก็ไม่เหมือนกันสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ความเจตนาใช้ความตั้งใจนึกแต่ว่าสติที่เราฝึกนี่เราฝึกเพื่อให้มันมาเองโดยที่ไม่ต้องเรียกไม่ได้ตั้งใจมาเองซึ่งก็เกิดจากการที่ได้เผลอบ่อยๆลืมบ่อยๆลืมแล้วลืมแล้วแล้วก็นึกขึ้นมาได้ลืมแล้วก็นึกขึ้นมาได้ทีแรกลืมเร็วลืมไปนานเลยกว่าจะนึกขึ้นมาได้ตอนหลังความลืมมันก็สั้นลงรู้ตัวได้ไวระลึกได้ไวนั่นจับหลักให้ได้นะการปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้